77. urodziny Tomasza Stańki. Tak sobie pomyślałem, w całym kraju koncerty wspominające mistrza. A co możemy zrobić w radiu? No, przyniosłem kilka płyt i sobie dzisiaj ich posłuchamy wspólnie w tej ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Godzinie, która zwykle odnosi się do muzycznego kalendarza. No i to był oczywisty wybór, że to właśnie muzyka Tomasza Stańki dziś będzie nam towarzyszyć. Tomasz Stańko trąbka, Dawid Wirelesz fortepian, Reuben Rogers kontrabas i Gerald Cleaver na perkusji. December Avenue, tytułowy utwór ostatniej płyty Tomasza Stańki. Jeszcze zostajemy na chwilę na tym albumie David and Reuben. Taki utwór, króciutki, 1,5 minuty, a potem jeszcze ballada dla Bruno Schulza. David Reuben oraz Ballad for Bruno Schulz, dwa utwory z płyty December Avenue, ostatniej płyty Tomasza Stańki, płyty wydanej w 2017 roku. Przeniesiemy się teraz w dość odległą przeszłość. Dokładnie 9 marca 1973 roku nagranie płyty Purple Sun Musikhochschule w Monachium. Wtedy ten album został właściwie nagrany na żywo w takim oto składzie kwintetu. Tomasz Stańko, trąbka, Zbigniew Seifert, skrzypce, saksofon altowy, Janusz Muniak na saksofonie sopranowym, tenorowym, flecie i także instrumentach perkusyjnych. Hans Hartmann na basie, już nie Bronisław Słuchanek, i na perkusji, instrumentach perkusyjnych Janusz Stefański. Zatem Tomasz Stańko, kwintet Purple Sun, 1973 rok. Thank you. Thank you. My Night, My Day. A wcześniej Boratka, Flutes Ballad. My Night, My Day to solo Zbigniewa Zajferta, autora tej kompozycji. No i wcześniej Tomasza Stańki, ta Boratka i ballada na flet. Przypomnę, słuchamy płyty Purple Sun, kwintetu Tomasza Stańki, płyty nagranej w marcu 1973 roku. Thank you. A zatem raz jeszcze Hans Hartmann, kontrabas, Janusz Muniak, saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, flet, instrumenty perkusyjne, Zbigniew Seifert, skrzypce, saksofon altowy, Tomasz Stańko, trąbka i Janusz Stefański, perkusja, instrumenty perkusyjne. Purple Sun, 9 marca 1973 roku. Boratka, flutes, ballad, My Night, My Day, flair i tytułowy. Purple Sun. To z okazji 77. urodzin Tomasza Stańki. Dziś muzyka w audycji mało obiektywnie. Czas się pożegnać. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. A pożegnamy się płytą Lontano. Płytą nagraną jeszcze w składzie Tomasz Stańko na trąbce, Marcin Wasilewski fortepian, Sławomir Kurkiewicz kontrabas, Michał Miśkiewicz perkusja. Song for Ania. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu.